गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनका मुंह जोहता रहे। जब गुरु कहे हे सौम्य आओ पढ़ो, तब उनके पास जाकर पाठ पढ़े, और जब वे कहे कि अब पाठ बंद करना चाहिए, तब पाठ बंद कर दें। अग्नि के पूर्व आदि दिशाओं में कुछ बिछाकर उनकी उपासना करें। तीन प्राणायामों से पवित्र होकर ब्रह्मचारी ओमकार के जप का अधिकारी होता है। हे ब्राह्मणों, विप्र को अध्ययन के आदि और अंत में भी विधि पूर्वक प्रणव का जप करना चाहिए। प्रतिदिन पहले वेद को अंजलि देकर उसका अध्ययन करना चाहिए। वेद संपूर्ण भूतों के सनातन नेत्र हैं, अतः प्रतिदिन उनका अध्ययन करें, अन्यथा वह ब्राह्मण तब से गिर जाता है। जो नित्य प्रति ऋग्वेद का अध्ययन करता है, वह दूध की आहुति से जो आयुर्वेद का पाठ करता है, वह दही से जो सामवेद का अध्ययन करता है, वह घी की आहुतियों से तथा जो अथर्व वेद का पाठ करता है, वह सदा मधु से देवताओं को तृप्त करता है। उन देवताओं के समीप नियम पूर्वक नित्य कर्म का आश्रय ले। वन में जो एकाग्रचित हो गायत्री का जप करे। प्रतिदिन अधिक कम से कम 10 बार गायत्री देवी जी का जप करना चाहिए। यह जप यज्ञ कहा गया है। भगवान जी ने गायत्री और वेदों को तराजू पर रखकर तोला था। एक ओर चारों वेद थे और एक ओर केवल गायत्री मंत्र। दोनों का पलड़ा बराबर रहा। द्विजों को चाहिए कि वह श्रद्धालु एवं एकाग्रचित होकर पहले ओंकार का और फिर व्याहतियों का उच्चारण करके गायत्री का उच्चारण करे। पूर्व कल्प में भू भुव और स्वः, ये तीन सनातन महाव्याहतियां उत्पन्न हुई जो सब प्रकार के अमंगल का नाश करने वाली हैं। ये तीनों व्याहतियां क्रमशः प्रधान पुरुष और काल का विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव जी का तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक मानी गई है। पहले ओ, उसके बाद ब्रह्म तथा उसके पश्चात गायत्री मंत्र, इन सबको मिलाकर यह महायोग नामक मंत्र बनता है, जो सार से भी सार बताया गया है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेद माता गायत्री का अर्थ समझकर जप करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली है। गायत्री से बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य मंत्र नहीं है, यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे द्विजवरो, आषाढ़ श्रावण अथवा भादों की पूर्णिमा को वेदों का उपाक्रम बताया गया है, अर्थात उक्त तीर्थ से वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है। जब तक सूर्य दक्षिणायन के मार्ग पर चलते हैं, तब तक अर्थात 4.5 महीने प्रतिदिन पवित्र स्थान में बैठकर ब्रह्मचारी एकाग्रता पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करें। तत्पश्चात द्विज पुष्य नक्षत्र में घर के बाहर जाकर वेदों का उत्सर्ग स्वाध्याय की समाप्ति करें। शुक्ल पक्ष में प्रातः काल और कृष्ण पक्ष में संध्या के समय वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए। वेदों का अध्ययन अध्यापन प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले पुरुष को नीचे लिखे अन्य अध्यायों के समय सदा ही अध्ययन बंद रखना चाहिए। यदि रात में ऐसी तेज हवा चले जिसकी सनसनाहट कानों में गूंज उठे तथा दिन में धूल उड़ाने वाली आंधी चलने लगे, तो अन्य अध्ययन होता है। यदि बिजली की चमक, मेघों की गर्जना, वृष्टि तथा महान उल्कापात हो, तो प्रजापति मनु ने अकालिक अनाध्यन बताया है। ऐसे अवसरों पर उस समय से लेकर दूसरे दिन उसी समय तक अध्ययन रोक देना चाहिए। यदि अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रज्वलित करने पर इन उत्पातों का उदय जान पड़े तो वर्षा काल में अनाध्याय समझना चाहिए, तथा वर्षा से भिन्न ऋतु में यदि बादल दिख भी जाए तो अध्ययन रोक देना चाहिए। वर्षा ऋतु में और उससे भिन्न काल में भी यदि उत्पात सूचक शब्द भूकंप चंद्र सूर्य आदि ज्योतिषमय ग्रहों के उपद्रव हो तो अकालिक उस समय से लेकर दूसरे समय उसी समय तक अनाध्याय समझना चाहिए। यदि प्रातः काल में होम अग्नि प्रज्वलित होने पर बिजली की गड़गड़ाहट और मेघ की गर्जना सुनाई दे तो संयोजित अनाध्याय होता है, अर्थात ज्योति सूर्य के रहने तक ही अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रात में भी अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात यदि रक्त उत्पात हो तो दिन की ही भांति ज्योति ताराओं के दिखने तक अनाध्याय माना जाता है। धर्म की निपुणता चाहने वाले पुरुषों के लिए गांवों नगरों तथा दुर्गंधपूर्ण स्थानों में सदा ही अनाध्याय रहता है। गांव के भीतर मुर्दा रहने पर शूद्र की समीपता होने पर रोने का शब्द कान में पड़ने पर तथा मनुष्यों की भारी भीड़ रहने पर भी सदा ही अनाध्याय होता है। जल में आधी रात के समय मलमूत्र का त्याग करते समय जूठा मुंह रहने पर तथा श्राद्ध का भोजन कर लेने पर मन से भी वेद का चिंतन नहीं करना चाहिए। दिनों तक वेदों का अध्ययन बंद रखें। राजा के यहाँ सूतक जनान शोच हो या ग्रहण का सूतक लगा हो तो भी 3 दिनों तक वेद मंत्रों का उच्चारण ना करें। एकोदिष्ट में सम्मिलित होने वाले विद्वान ब्राह्मण के शरीर में जब तक श्राद्ध के चंदन की सुगंध और लेप रहे तब तक वह वेद मंत्र का उच्चारण ना करे। लेटकर पैर फैलाकर घुटने मोड़कर तथा शूद्र का श्राद्धन भोजन करके वेदाध्ययन ना करे। कोहरा पड़ने पर वाण का शब्द होने पर दोनों संध्याओं के समय अमावस्या चतुर्दशी पूर्णिमा तथा अष्टमी को भी वेदाध्ययन निषिद्ध है। वेदों के उपाकर्म के पहले और उत्सर्ग के बाद 3 रात तक अनाध्याय माना गया है। अष्टका तिथियों को 1 दिन रात तथा ऋतु के अंत की रात्रियों को रात भर अध्ययन निषिद्ध है। मार्गशीर्ष पोष और माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथियां आती हैं उन्हें विद्वान पुरुषों ने 3 अष्टकाओं के नाम से कहा है। बहेड़ा सेमल महुआ कचनार और कैथ, इन वृक्षों की छाया में कभी वेदा अध्ययन नहीं करना चाहिए। अपने सहपाठी अथवा साथ रहने वाले ब्रह्मचारी या आचार्य की मृत्यु हो जाने पर 3 रात तक अनाध्याय माना गया है। ये अवसर वेद पाठी ब्राह्मणों के लिए छिद्र रूप है, अतः अनाध्याय कहे गए हैं। इनमें अध्ययन करने से राक्षस हिंसा करते हैं, अतः इन अनाध्यायों का त्याग कर देना चाहिए। नित्य कर्म में अनाध्याय नहीं होता। संध्योपासन होम के अंत में तथा अष्टकाकी आदि तिथियों को वायु के चलते रहने पर भी स्वाध्याय करना चाहिए। वेदांगों इतिहास पुराणों तथा अन्य धर्म शास्त्रों के लिए भी अनाध्याय नहीं है।